Ja, hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 18/4/2015 och det här är avsnitt nummer 24. Jag heter Fredrik och med mig så har vi Christian och Rob. Det är jag som är Rob. Och det är jag som är Christian, tjenare. Ja. Vi har lite mantal idag. Det har varit lite sjukdomar och annat här i sista sekund. Men vi tuffar vidare som vanligt. Helt enkelt. Och med det sagt så hoppar vi faktiskt in på det första lilla delen. Vilket är vad vi har själva spelat under föregående vecka. Är det någon som känner sig manad att börja av er två där? Ja, alltså jag kan försöka komma på vad fan jag spelar för någonting också. Men... Ja, om det är någon som hade förberett så tänkte du kan ni ju ta. Jag satt och tänkte på det innan så vänta lite. Jag kanske borde radda upp i huvudet vad jag faktiskt har spelat. Så glömde jag bort det för vi började prata om honom. Ja, men kör på, Christian. Jag kan ta det annars om i och med att jag har typ bara spelat ett spel så är det ganska lite. Okej, jag kan köra nu. Nej, jag har kört ett Paradox-spel, of course. Jag är lite Paradox-fanboy här så jag måste ju ut och säga det ännu en gång. Men jag har kört ett spel som heter Victoria 2. Vilket handlar om att du kör som... Ja, okej. Mm. Som handlar om att man... Du kör som ett land i industrialismens Europa och sådana grejer. Och så håller du tar hand om allt från landets politik till industri och krig och så. Och det är så här, jag har kört en modifikation till det. Så gäller det att du ska försöka bli ett så bra land som möjligt. För eftertaget får du poäng för hur bra du beter dig, om du tar mer länder, om du blir folk mår bra och sådana grejer. Och det är ett väldigt, väldigt kul spel tycker jag, riktigt, riktigt kul. Men det är lite svårt med industri, för du måste kunna liksom, ja, okej, om jag bygger det här, om jag bygger typ en skogs, jag vet inte, typ en lumber mill i detta område, så kommer det ge ungefär så här mycket pengar. Ja, precis. Det är väldigt kul, riktigt kul spel. Det är nice. Om du är lite historienörd så är det verkligen din grej. Ja, det är riktigt nice. Då så. Men och det var det som du hade kört den här veckan, kan man säga. Ja, jag har kört lite... Jag har kört lite alltså jag har ju mest, vad är det mer jag har kört? Jag körde lite vänta lite, jag ska bara kolla vidare här. För det var ett tag sedan. Minnet är bra men kort. Crusader Kings har jag också kört lite, för det kollade jag upp lite snabbt. Och det var, de har ju ett fenomenalt bra Game of Thrones mod till det, så det, jag måste ju mörda mig till att ta The Iron järntronen, så yes. Jag jobbar på det. Det är väl typ det jag lirat. Ja, men det är ju så ibland. Vi hoppar vidare till vår kära Rob. Okej, jag har mest kört spel som jag har pratat om. Jag spelade klart Dying Light, gjorde jag. Med min polare. Och jag kräver en uppföljare. Jag vill inte spoila någonting, men ja. Alla där. Ja, typ. Tack så mycket. Ja, men alla är levande döda så. Ja, ditt zombiespel, vad förväntar du dig? Alla. Nej, det är sant. Ja, precis. Men de kommer tillbaka igen som zombies, så att det är okej. Nej, men det var bra. Jag håller på att spela om det nu på New Game Plus med min polare. Så jag får se om jag kan streama det någon gång i veckan kanske. Jag skulle ha gjort det den här veckan, men jag skulle ha gjort det förra veckan faktiskt. Men jag kom ner i kraftig förkylning, så jag kunde inte. Jag ville inte sitta och okay, nu ska vi spela här. Ja, så jag har kört lite Borderlands 2. Håller på att spela, kör om det, jag spelar på True Vault Hunter Mode också, vi klarar av det. Så jag kan spela lite Borderlands 1 också. Jag håller på att spela igenom det med min bror och min polare. Vi ska köra igenom ettan och sen The Pre-Sequel. Så att det är alltid roligare när man spelar med andra människor. Så. Sen, vad är det mer jag kört? Jag har kört lite, hittat ett gratis spel på Steam som heter Adventure Capitalist. Okej, okay, ja. Alltså, jag... Adventure Capture. Precis, jag har sett en hel del folk spelare som jag har i min vänlista. Alltså, har man, om det är någon som vet vad Cookie Click är, om det är någon som har spelat det, det är ett såhär browser-klickspel. Alltså, det är samma princip är det, fast i liksom Steam-spel istället. Och jag tror att Adventure Capture faktiskt finns att köra i webbläsaren också. Men det är samma princip förutom att du inte klickar på någonting. Alltså du klickar inte kakor utan du får köpa till dig olika. Du börjar med så här lemon stand, lemonade stand till och med. Och så klickar du på den så gör den alltså, och så får du klicka igen för att den ska göra det igen. Så kan du köpa flera och så kan du köpa uppgraderingar. Så kan du köpa en manager som tar hand om det och som klickar den åt dig. Så du behöver inte göra det, så det blir automatiskt. Plus att har du en sån igång så får du ju pengar när du stänger ner spelet också. Mm. Och så kan du nästa du kan köpa en paper route och sen är det typ en pizzeria tror jag eller pizza delivery och lite såna grejer. Så det är hela vägen upp till så här oil. Pizza! Ja, hela vägen upp till så här oil refinery och sådär. Så att det är bara ett så här tidsspel för det tar ju en tid liksom för de här att gå liksom så att du får pengar. Jag tror att jag har ju lagt ner uppgraderingar och lite sånt för mitt oil-grej, men den är typ 33 minuter för att den ska gå hela så att du får pengar från den. Men jag får ju några triljoner också. Men är det typ så att du går ut på att du ska typ vara någon form av, alltså du ska tjäna så mycket pengar som möjligt? Ja, precis. Och sen kan du starta om det och få angels liksom som är typ såhär investors. Då får du lite bonusar och lite sådär. Så kan du använda dem för att köpa mer upgrades som gör permanent grejer. Alltså det är roligt. Det är gratis på Steam. Är det gratis? Alltså, det är gratis. Jag tror man kan, men det är så här, du kan köpa grejer in game kan du göra, men det är inte något som man måste göra och jag känner inte att man behöver göra det heller. För du kan ju bara stänga av spelet och vänta i typ 3 dagar så har du en massa pengar. Men du kan ha igång det vid sidan om liksom och sen alltså det är ju ett så här tidsfördrivsspel. Det är ett sånt som man har i bakgrunden bara lite som cookie clicker. Det är ingenting som man aktivt sitter och gör någonting med. Så att det är någonting man kan sitta och jobba med när man emellan två saker kanske. Man kanske sitter och väntar på någonting eller sitter och kollar på en video och vill göra någonting liksom. Så kan man sitta och hålla på med det. Men ja, som sagt, det är inte så jätteavancerat. Men det är tidsfördriv är det mest. Jag satt och spelade någonting annat också. Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. För det var det uppenbarligen totalt oviktigt. Ja, jag körde lite Dragon Age Inquisition. Jag är fortfarande inte klar med skit. Jag har inte gått vidare i main storyline på typ så 40 timmar. Ja, okay. Fast det är ett spel var okej att man inte är klar med det, tycker jag. Om det är något spel man kan säga liksom utan att ha problem att man inte är klar med det, så är det ju Dragon Age. Ja, någon av dem egentligen. Alltså jag känner att efter så här 4-5 år så borde man nog vara klar med Origins faktiskt, känner jag. Jag kört lite City Skylines också. Sitter och spelat så. Så det är sådär spel som man bara alltså kan sitta i evigheter och bara sitta och bygga städer och grejer. Alltså det är nästan lite löjligt över hur länge man kan sitta och dra vägar och bara hålla en till och sätta upp tre distrikt och grejer och ja, men nu kan jag bygga ännu mycket. Åh, titta, nu har jag unlockat det här. Så nu kan jag bygga ett solar power plant. Fan, vad nice. Man blir lite smått så här, exalterad. Även fast man känner att man kanske inte borde bli det. Varje gång man gör det. Det är ett bra spel. Verkligen. Och jag vet ju själv hur lätt det var. Liksom, jag startar upp det lite snabbt. Så där bara. Snabbt. Sure. Precis. 3-4 timmar senare. 5 minuter till. Jag får precis låst upp jag har precis låst upp industri eller så här offices liksom. Nu vill jag bygga en hel stad full med dem. Ja, men det är ju evil bara. Nej, jag ska bara managera lite till. Det är inte gjort för att du ska ta 5 minuter och hålla på med det. Nej. Det är ju ett sånt där som man sitter med i en miljon timmar liksom. Men utöver det så har jag nog faktiskt inte spelat någonting mer. Nej. Men det har varit så typ 5 minuter här, 5 minuter där. Mm. Med sådana här spel. Så att, jag känner att, alltså jag vet inte, jag vet inte hur andra människor ser på det, men alltså jag vet inte, alltså jag känner liksom, jag märker att du har ju lite av den attityden, Fredrik, verkar som du sitter med saker i typ en halvtimme så går du vidare till nästa spel. Jag har sett på Steam när du sitter och spelar. Men jag vet inte, alltså ibland så kan jag sitta med vissa spel, alltså sätter jag mig ner verkligen med Dragon Age Inquisition så sitter jag där i 5 timmar liksom. Ja. Men sen andra spel som som Dying Light till exempel. Nu är det ju den lite limiterad på grund av att jag spelar ju med en polare också, så man måste styra upp det också så man båda kan göra det samtidigt. Men jag känner liksom att två och en halv timme av Dying Light är helt okej liksom. Jag känner att jag är klar med zombiedödandet för då efter den tiden. Sen kan jag ju säkert sitta längre, men jag känner att efter det så känner jag att jag är klar. Jag känner inte att jag har lika stort sug att spela det då förrän nästa dag. När jag spelar det igen. Jag vet inte, jag har som med vissa spel, jag kan sitta i många timmar, men ja. Andra spel är ju bara så här att, ja men jag sitter i en timme liksom, sen är jag klar. Man kan väl säga så här, för min del det, när de här med att jag sitter med olika spel en stund, det, jag har valt de spelen för jag vet att om jag sitter med den där Dragon Age Inquisition, då försvinner jag ett par dagar. Alltså det är livsfarligt för mig. Det är nästan droglikt. Så jag håller mig undan spel, även fast det är Dragon Age, som jag vet att, som jag har rört vid ett antal gånger och tänker, ja nu ska vi bara testa lite. Det går inte. Så jag väntar in oftast liksom någon större semester, någon större ledighet. Då sätter jag mig med. Jag har såna här stunder ibland där jag känner att jag vill spela någonting, men jag vill inte bli insugen, jag vill bara sitta i typ 20 minuter. Mm. Men då brukar jag ta upp Solitaire istället och sitta och spela det i 20 minuter. Okay. Men mitt problem med det är att det är så att man har, alltså så här, jag blir lite så här, jag är så himla konservativ när det gäller så här spel och sånt där. Jag har ju visst mina spel som jag lirar och så. Sen kan jag ju in i sån där bara typ vissa dagar bara man bara, oj jag har så mycket spel i mitt library, men jag har kört igenom en hel del av dem redan. Och vissa av dem har jag liksom bara fått i såhär band och sådana grejer, så jag bara, men vad ska jag spela nu för någonting? Så blir det alltid samma då liksom. Det bästa nu jag finner nu är när man har klarat av ett spel, men det fortfarande har replay value. Och då behöver man inte fokusera på storyn, utan då kan man bara sitta och göra typ som Borderlands 2 till exempel. Jag har ju klarat av det redan. Har jag gjort. Nu kör jag igenom The True Walter Hunter Mode, vilket är ju typ New Game Plus i stort sett. Så jag kan ju redan storyn. Så att det kan jag ju sitta och spela, skjuta fiender, springa runt liksom och göra grejer. Och samtidigt så kan jag igång en film eller någonting på andra skärmen, eller rent sagt en talbok på telefonen liksom, så att, mens jag gör det. Jag behöver inte fokusera på storyn, jag kan sitta och lyssna på någonting annat som händer istället. Vilket jag finner är ganska skönt. Det är ganska avslappnande på ett sätt. När man inte behöver bry sig om storyn, fast man vet att det är en där ändå. Mm. Ja, men det är samma grej som typ Victoria. Man bara, ja men när jag spelar ett land, men nu spelar jag ett annat. Ja men det är så här, när man har spelat rollspel. Jag kommer när jag körde Mass Effect och sådana grejer. Då är det så som man kan spela om typ evigheter. Alltså jag... Jo, det är ju det. När man väl har spelat ett spel en gång så vet man ju oftast vad som händer. Men som Mass Effect och sådana rollspel där man har, som BioWare, alla BioWare-spel till exempel, där kan du ju spela om dem och få en helt ny story. Jag vet. Så att där kan man inte riktigt göra samma sak, såvida inte man väljer samma val varje gång, som jag gör. Nej men jag kör alltid så att men gud vad tråkigt. Har du inte typ så att du kör en god dude och sen så en annan typ ond snubbe? Du, jag ska tala om för dig att jag har en kronisk omöjlighet att kunna spela bad guys i BioWare-spel. Jag kan inte, jag vet inte vad det är för något. Jag har försökt. Jag kan inte låta bli från att välja de liksom paragonvalen. Jag kan inte. Jag vet inte vad det är för någonting. Jag har inte emot att vara ond liksom. Jag spelar gärna spel där man är ond liksom, men eller så här ambiguously liksom. Ja. Men jag kan inte. Jag har jätteproblem med det. Seriöst. Ja, men det jag måste nog säga att jag känner igen mig ganska mycket där, för jag kör egentligen mest på den goda sidan jämt. Nej men jag är också lika tråkig jag också, för det är liksom så här, det är därför jag känner bara någon gång att bara nej, nu ska jag minst anta ha en förbaskad ond snubbe i Mass Effect. Det bara liksom, liksom har gjort det suttit där bara, nej men jag är en bra krigare, jag ska offra mig för alla liksom. Ja, jag kan, alltså du vet det, jag kan inte göra det. Jag mår lite smått dåligt när jag försöker göra så. Jag gjorde, jag menar jag spelade igenom Dishonored första gången. Jag menar spoiler, man kan få olika slut, man kan få ett dåligt slut och ett bra slut typ, och beroende på hur mycket man dödar i spelet. Jag visste inte om det första gången jag körde i spelet så här, så jag gick runt och slaktade folk liksom, haha, alla dör liksom så här. Och sen i slutet så kom jag som att det här var ju jättedeprimerande slut. Och så läste jag det att ja men man måste göra, man, du får inte döda så mycket, för då liksom så här, så jag mådde jättedåligt över det och var tvungen att spela om spelet för att få the good ending, för att jag skulle må bra igen. Oj, det är fan serious det här Rob. Ja, alltså. Men däremot spel som är fokuserade på att man är lite bad guy, lite så här, som i Borderlands liksom, där skjuter du och dödar folk hejvilt liksom, utan ja, man får några negativ konsekvenser för det. Och det är helt okej med, det är kul liksom, jag kan spela hard headshot liksom. Det är, ja, men det är absolut väl bara för... inget problem. Men det är typ bara för det är med i script och sånt, men om det är lite mer sådär, ja men okej, nu kan jag faktiskt välja att vara god, så är, blir man det instinktivt ändå liksom, ja, bara, nej, jag är en god människa därför jag är god. För, ser man det som en lite av en sån här validation liksom, att ja nej men eftersom jag är god i det här spelet så är jag faktiskt en god människa på riktigt då. Men lite det hållet, jag har det problemet också ibland, jag bara lite bara, ska jag vara en evil bastard här nu på Knights of the Old Republic, nej. Men det här alltså var du kört under veckan, eller? Dragon Age Inquisition? Ja, alltså lite. Ja. Och jag är god där i, liksom. Så. Ja. Jag tror vi går vidare. Ja. Innan vi spinner loss här helt. Jag kan väl bara säga vad jag har kört under veckan. Och den här veckan var lite så här skum. För jag blev ivägskjutsad på massa kickoffer och annat skoj. Så det har blivit veckans spel, såklart. Men utöver det så hann jag egentligen bara igår sitta en stund. Jag åkte iväg och köpte mig ett spel och körde klart ett annat spel. Never Alone körde jag klart igår. Det pratade jag om förra veckan. Och det har sina bra stunder och sina dåliga stunder. Det är bara att hoppa tillbaka ett avsnitt, kan ni höra mer detaljerat om det. Annars så köpte jag faktiskt med ett litet bilspel som heter Drive Club. Chocker där. Yes sir Bob. För då, det är ju så att de konsoler, de är ju bara bra för två saker. Det är bilspel och ja, det är egentligen inte så mycket mer än så. Nej. Hockey, fotbollsspel, det är också. Ja, just det, ja. Oj, precis. Oj, nej. Men med det sagt, Drive Club. Det hade en 7 gigs uppdatering när jag slängde in det. Men jag valde att köra i alla fall, för det kan ju ladda ner. Det är sen oktober. Oktober, och det var 7 gigs. Hur många buggar hade det spelet i? Ja, de släppte en mega uppdatering av spelet där de ändrar mycket på vädereffekterna. Enormt mycket på vädret. Och det var 7 gigs uppdatering. Ja, det var för vädret. Nej men snälla, det är ju klart att det är en bundling av alla. Det kan vara patcher och allting annat. Men en stor del var ju just den här nederbördskalkyleringsmodulen. Säg att det är halva bara då. Och sen så har de piffat in en massa annat. Jag har väl ingen aning. Jag vet bara att det var en väldigt stor del. Det var ju fortfarande 3 gig. Ja. Körkänslan är riktigt bra faktiskt. Den här hade ju massa negativ kritik kring hur det kördes i början där, på grund av att det här är ju ett online-spel på det sättet att du skapar din egen klubb och sen om du då önskar och vill och kan så lirar du mot andra, antingen om det är deras tider eller direkt mot dem. Och jag var väl lite så här, ska jag verkligen köpa det här? Men det var nedsatt pris på det. Och jag tänkte, ja, varför inte? Så jag slängde in det och såg, ja men här har en liten patch. Men det var inga problem, det var bara att starta upp spelet under tiden och köra. Så jag satt där i godan ro och körde på med ett antal sköna bilar. Och ja, som de flesta spel nu för tiden så får man XP, du får nya bilar och det kan vara trials på tid och det kan vara klara så här enkla kom först liksom race. Men du har dessutom som delmål under varje race, som till exempel att du ska drifta en viss sträcka, och det kommer upp under racet. Det kan vara lite slumpmässigt dessutom. Och det som du slår kör mot då, det är andra personers tider och poäng. Och det var faktiskt väldigt kul, för det ändras hela tiden, och slår jag någons poäng så tar jag deras plats, men å andra sidan så kan någon annan fortsätta att ta min plats, och sen fortsätter bara liksom. Så man, hela tiden så är det inte bara racet som får dig att vilja köra om det kanske, utan det är de här små delmålen på varje bana. Det är ju väldigt snyggt, är det, som sig bör för ett sån här spel på en PS4. Däremot så blir det lite lätt så här, lite väldigt mycket krascher, för AI-förarna, de kör lite på räls ibland, har jag känt. Det blir som att de stockar upp sig, och sen så fastnar de i varandra på någon vänster. Men å andra sidan, det blir mycket roligare för mig att ta ut dem och köra förbi dem. Det som har som största fördel är väl klubbutmaningarna i sig. Det är vackert och det är snyggt liksom, och allt eftersom du låser upp banor och framförallt bilar så blir det betydligt tuffare. Kan man customisera bilarna på något sätt? Jag tänker utseendemässigt då, eller? Ja. Det kan du göra utan helskotta, och du låser upp nya grejer konstant. Får man upgrades och sånt i bilarna, eller är det bara det här är en ny bil som är bättre istället? Ja, det är bara bilarna du får nya av. Mycket bilar. Jag tycker lite sånt är tråkigt faktiskt. Jag gillade lite det i Flat Earth faktiskt, att man kunde uppgradera bilarna liksom, att man kunde köpa upgrades och sånt. Precis, och de hade ju så också i Need for Speed för liksom. Men det här är en arcade racer på sätt och vis, men den försöker att sträva mer åt det realistiska hållet, och du kör inte med någon nitro eller något, utan det är verkligen du som ska klara av den här banan liksom. Men får en bil köpa till lite bättre handling till en bil som man gillar liksom ändå, men sånt. Jag tycker om det, för att det sätter alla på samma nivå från start, oavsett vart du sätts. Och det är ju bra bilar i grund och botten, och lär du dig hantera dem, för de tror fan att de skiljer sig ganska mycket i hantering. Så är det väldigt tillfredsställande. Det är okej, bra spel. Inte världens bästa spel, det skulle jag inte säga, men ett klart bra spel. Men det är egentligen det som jag har kört nu, och då som sagt Never Alone, men vi får se. Vi hoppar tillbaka till veckans spel lite senare i programmet, så får ni höra vad vi tycker och tänker om det. Jag diggar det spelet du har också, för det jag hörde en pula, det är det där de har såna här direktrapporter från typ du vet det där med kartorna, typ Google Maps och sånt där. De har typ såhär samarbete med typ såhär nyhets såhär väderstationer eller något sånt där. Ja, det kanske är. Jag känner igen det, min polare har lirat. Jag har kollat på när han har spelat. Det är nu det spelet du snackar om, som du körde nyss. Den veckan, det är ju skitnice. Det är skitsnyggt spel verkligen. Ja, och det för min del som gillar just bra bilspel är ju alltså hur bilarna kontrasterar sig varandra liksom, att man känner lite skillnad i styrning och i tyngd på dem, och det känns, det märker man, så det är kul. Jag tror jag håller mig till Excitetrack TV faktiskt. Ja, den kan du behålla. Den är inte mycket värd. Nu fortsätter vi. Spelnyheter. Nej, jag bara skojar. Det är ett bra spel. Spelnyheter. Ja. Jaha. Har vi några spelnyheter? Vad är det för någonting? Ja, det kom ju en trailer nu i veckan. Var det igår, tror jag. Ny reveal trailer för Star Wars Battlefront. Och det var ju Game Engine också, så det var kul. Ja, jag såg det och tänkte, fan, det här är ju skitsnyggt. Jag kommer aldrig kunna spela det här. Men jag är exalterad. Jag är excited. Jag vill spela. Jag älskade både ettan och tvåan. Jag och min bror spelade skiten ur tvåan. Alltså vi satt och spelade på, var det original Xbox det kom till? Ja, det var det. Så att vi spelade ju hur mycket som helst då, det gjorde vi, satt och spelade mot varandra och grejer och vart arga på varandra, kastade kontroller i huvudet på. Nej men serious business. Det, ja, Star Wars Battlefront 2 är serious business, så är det bara. Ja, men den som får Jedi först är den som vinner typ. Ja. Det kom ju till den biten nästan att jag var så bra med Jedi att min bror han vägrade. Eller vi båda var så bra med den, så att liksom den som fick Jedi först var ju den som vann. Så att förutom typ på Coruscant, nej, då, vi brukade köra på Mustafar, för vi gillade den banan. Aha, den, ja, den har jag den är skitbra. Men det kom till den punkten att vi faktiskt var tvungna att stänga av Jedis, alltså special characters. Vi var tvungna att stänga av det så att det var lite mer liksom, så att spelen varade mer än 10 minuter. Men ja, nej, men jag hoppas att de har kvar det, för det verkar de, från vad vi såg från reveal trailern så såg det ut som att de fortfarande har kvar special characters, alltså Jedi och sånt som dyker upp efter ett tag, samt alla soldater och så där, men de verkar ha varierat dem lite mer. Man såg ju på rebellernas sida att det inte bara humans längre, utan det, för att förut så var det ju typ bara humans som var soldaterna, men nu verkar det vara, man såg en av de där snubbarna som satt i med den Falcon i sexan till exempel, som var där, så att det ska bli intressant att se. Darth Vader var med såklart. Jag ser väldigt mycket fram emot att få spela det faktiskt. Ja, jag är också väldigt nyfiken faktiskt. Fast jag kan, för min del så skulle jag gärna nästan faktiskt vilja se att de tar bort hjältekaraktärerna. För jag tycker det är ganska stämningsdödande på det sättet att liksom, det blir mer hokus pokus. Jag vill se själva grunts mot grunts, att det liksom riktiga, vad ska man säga, alltså ren Battlefield på det sättet. Ja, men alltså själva grejen är, jag tycker att det förstör lite. Jag älskar ju Jedi, så jag tycker det är jättekul med Sith. Jag tycker det blir lite obalanserat bara, lite tråkigt. Själva grejen är det att i tvåan så hade man ju, de special characters var inte alltid Jedis. Det var ju Jango, Boba Fett till exempel. Var ju några karaktärer man kunde vara. Mandalorian, men sen, då? Men man kunde ju faktiskt stänga av dem också. Så att de inte dök upp. Och det, jag tycker det var en viktig grej också, att man kan faktiskt stänga av dem. Och jag känner liksom att ja, de kan, jag är jätte glad att om de är med liksom. Men så länge de har en option att man faktiskt kan stänga av dem och bara köra grunts mot grunts liksom. Precis. Men det var ju det som var det roliga med Star Wars Battlefront också. Jag älskar också Battlefront. Jag körde ju det när jag var, typ 12-13 någonting. Så det var inte så att det var liksom på typ banan Coruscant, vilket är typ Jedis huvudstadsbana. Det var inte så att jag hatade alltid min polare, för att han körde alltid droiderna på den banan. Vi kan alltid Mace, eller inte Mace Windu, men jag fick Mace Windu, för jag körde alltid jag brukar köra de goda så. Men alltså klonerna är ju bättre än vad droiderna är. Men problemet var att han fick ju alltid Darth Maul. Och Darth Maul är ju det enligt mig hela spelet. Så han springer ut med sin... Han är Sith, inte Jedi. Ja, men jag är inte Sith, Så force-chokar han mig typ hela tiden. Typ slängde iväg mig. Han kastade inte ens lasersvärdet på mig. De har ingen chans heller. Jag och min bror, vi kunde aldrig köra med force-kraften. Utan vi körde bara med svärden. Så. Fast ja, det värsta är att kör man mot droiderna så är det fan livsfarligt. För att satte man på Destroyer droids. De har en jävla sköld. Ja, droidikans. Ja, droidikans, men de heter destroyers också. Men i alla fall, de har ju en sköld också. Det är livsfarligt för en Jedi liksom. Så man får springa runt och ta andra istället. Ja, jag skulle vilja se någon form av klasssystem. Så att man liksom kommer in i samarbetet mycket lättare liksom. Alltså, det fanns förut, ja, men jag kommer inte ihåg. Ja, de hade olika. Då har ju den vanliga soldaten. Sen hade man en medic. Alltså det var ju lite som många andra så här squad-baserade spel faktiskt. Men det fanns medics, det fanns engineers och sådana. Engineers kunde då laga. För det, på banorna så fanns det så här medical droids och sådana grejer som... Och de kunde laga dem om de gick sönder. Och de kunde också laga typ shield generators och lite sådana grejer. Så att det är sånt. Så att, sen var det, jag kommer inte ihåg, men jag tror det var någon klass också som gjorde att det gick enklare att capture enemy territory liksom, tror jag. Men så att det fanns ju olika typer. Men de var ju ganska lika varandra ändå. Förutom firepower egentligen. Ja, men Det roliga var ju man kunde, de hade ju sånt där läge med, man hade ju, de hade ju någon form av mission-läge som man kunde köra med, du vet, 501st-klonerna, så det är division som sedan blir Vaders första division i Stormtroop, ja. När de dör i Imperiet. Jag gillade det, det var faktiskt nice. Ja, det tyckte jag var skitnice. Det var riktigt nice tycker jag, att de bara, för det var ju, det är ju mest massa, det andra var ju bara mest massa skirmish battle, så jag tyckte det var kul med Space Warfare också. Det jag ser fram emot mest, att de klarar av en riktigt bra, liksom att flyga runt i en X-Wing eller en TIE Fighter. Det är där jag vill se mest. Jag måste erkänna, jag hatade Space Battles. Seriöst, gjorde du det? Ja, nej, alltså jag tyckte de, alltså jag älskade Battlefront 1 liksom, och när tvåan kom så här, fan vad nice liksom. Och det plötsligt var det Space Battles, så jag bara, men vad är det här för skit? Och det gick alltid dåligt, gjorde det. Så det kan ju kanske vara lite därför som jag hatade det. Men den var inte så jävla bra gjord bara. Det var väl nog därför. Alltså möjligtvis som för de den fick ju en del kritik faktiskt. Alltså Battlefront-serien i sig var ju aldrig så här jättekritikerrosad. Jag vet inte, jag menar när jag, vad fan, när kom den? Runt 2003 eller när kom den? Något sånt där. Nej, alltså, 2000, alltså hur gammal var jag då? Jo, 2000, ja, men tvåan kom nu typ 2012 någon gång, 13, den 2003, någonting. Ja, något sånt där. Nej, jag bara kommer ihåg, det var mycket snack om det, men när det väl kom ut så var det så många som var besvikna på att och det var en tid, det kom väldigt mycket sån här snabba action multiplayer shooters liksom. Ettan kom 2004 och tvåan 2005. Ja, okej, det är fel så. Ja, 2005. Okej. Men hur som helst, DICE sitter bakom rodret. Vi får hoppas att de inte slänger ut typ 50 000 barnpaket för 20 kronor styck och ja, drygar ut det hela, utan att de faktiskt har en gedigen bra början och sen får folk lira skiten ur det där. Alltså jag tycker de ska behålla faktiskt, att de inte ska bara göra, du vet så det är, du vet, Battlefield är så där. Alltså du vet, det är ju first person, du vet. Jag vill gärna att de behåller att man skulle kunna, om man nu vill, kunna switcha. Det kunde man ju i tvåan, man kunde switcha. Om man nu vill ha det i första person, man har det. Eller om man nu vill ha det i tredje person, så skulle man ha det. Jag läser på vilken här, och det är antingen från first eller third person. Så att ja, man kan switcha när som helst. Tack, gode gud. Det är liksom, det är en av de största fördelarna med det här spelet, tyckte jag. Ja, nej, men det var ju så att i Battlefront 1 och 2 så började man ju i third person, men man kunde gå in i first person också. Men det var det jag menar. Jag tyckte det var jättebra, för man kunde sikta bättre i first person kunde man. Om man vill sikta på specifika personer. Men det var enklare att styra karaktärerna i third person. Alltså ettan var ju med att du kunde se personerna verkligen. Så var det sådär, jaha, oj, nu blev skjuten bakifrån typ. Jaha, jag blir lite irriterad över det här däremot, att ja, spelet har inte ens kommit ut än. Det kommer ut den 17 november i år, gör det. Men de har redan ett så här DLC annonserat för spelet. Nej. Seriöst? Nej. Battle of Jakku. Men det är tydligen en tie-in grej till Star Wars. Ja, just det. Men det tror jag har hört något om, ja. Så att, och det är så här pre-orders för den. Men den kan jag å andra sidan förstå, med tanke på att filmen kommer efter en månad. Den är gratis. Då. Den är gratis. Ja, men jaha. Det är inte betald grej. Jag läste inte klart meningen. Men då det är så. Gratis för alla och släpps den 8 december. Ja, så att, då kommer det med filmen helt enkelt. Yes. Ja, men kul. Det är i alla fall något som vi alla ser fram emot. Star Wars Battlefront. Ja, det kommer bli, jag hoppas det blir riktigt bra alltså. Mer på nyhetssidan har vi, ja, vad har vi mer? Jo, jag kan väl ta det här bara lite kort, eller så kort vi kan. Det kom nyligen ut en, det gjordes en stor enkät i USA angående just gaming och vanorna hos folket så att säga. Och det togs fram av Entertainment Software Association. Och jag tyckte att siffrorna här i den här surveyns svar som man fick fram då var väldigt intressanta och faktiskt pinpointa lite hur det faktiskt ser ut idag. Man blir nästan förvånad på vissa saker. Och jag tycker att det som är kul med den här är ju att man kan ju ändå någorlunda applicera det på Sverige. Rent procentuellt och kanske så här då. Det är klart det kommer finnas skillnader, men det är ändå ganska så, jag tror det stämmer till en stor del. Alltså jag känner inte att jag är så förvånad över vad jag läser i det jag har läst i alla fall. Jag har inte läst hela, men saker som det som relaterar till kvinnliga och manliga gamers liksom. Jag känner inte att jag är så jätteförvånad. Sen inte att liksom den, att average, att snittåldern för män är typ 35 och så. Jag känner inte att jag är så förvånad över det heller. Man tycker ju, jag tror att de flesta blir det på grund av att de tycker att ja, men det är bara ungdomar som spelar liksom. Så här, ja, det är de som är typ 18 och yngre. Men jag tänker liksom, ja, kanske för 10 år sedan möjligtvis att det var vanligt, mer vanligt då, men folk har ju växt upp också. Jag menar, jag är ju liksom, jag är född 89, jag menar, jag är 25 liksom. Jag har ju spelat spel sen mitten på 90-talet när jag kunde hålla en kontroller, ja, tidigare till och med, så jag kunde hålla en kontroller liksom. Så att jag känner att åldern, snittåldern kommer nog bli högre. Absolut. Och man ser det också på just den här stapeln de har gjort, där de också tar ut de olika åldersgrupperna. Där är det 27% som är över 50. Seriöst? Ja. Det är ju de som har spelat sen 70-80-talet liksom. Precis. Att börja med Pong liksom. Och det, jag menar, 27%, den ligger nästan i par, till par på 18-35 års ålder och under 18. 26% är under 18 och 30% är mellan 18 och 35. Mm. Så det är kul att se. Och sen just det här med att medelåldern för kvinnliga spelare 43 år och då som sagt manliga 35, gör att det, ja, intressant. Jag tycker att något som är intressant, men som de bara glossar över lite här, är det att kvinnor som är 18 eller äldre representerar en större portion av gamers än vad killar under 18 och yngre gör. De, det är 33% kvinnor 18 och äldre och bara 15% 18 och yngre, 18 och yngre killar. Så att jag tycker att det är ganska intressant där att det faktiskt är väldigt många kvinnliga gamers som spelar faktiskt. Så de är oftast det äldre då. Alltså, de är, ja, alltså i vuxen ålder då. Mm. Ja, nej, det är väldigt mycket intressant. Jag skulle inte säga fakta, det är ju ändå statistik vi snackar om. Men att just se på alla de olika liksom, sakerna som man har kollat på, som att ja, sociala spel står för 39% av det som alla spelar, är ju intressant. Och sen kan de ju liksom dela ut det på hur mycket som sitter på PC, konsol och så vidare och så vidare. Och man får en ganska bra koll ändå hur, på ett ungefär det faktiskt ligger. Och just det här med hur gängse bild har varit då, angående kanske hur en gamers hur en gamer ser ut liksom, hur vad är det för något kön och ålder liksom och så. Jag skulle inte säga att det riktigt stämmer som alltså, nidbilden. Jag tror att det är många som fortfarande klänger fast vid liksom den där gamla bilden av hur gamers ser ut liksom. Och jag tror att, och det är de som hörs mest också, känner jag. De som perpetuerar den stereotypen av gamers liksom, bor i källaren liksom, och morsans källare liksom, glasögon och fyrig och typ. Ja, okej, nu fyller jag väl in 2 av 3 där, men ja, damn you. Jag ber om ursäkt att jag har dålig syn, så jag behöver glasögon, och att jag kanske inte rör på mig lika mycket som jag borde. Men jag är inte smällfet direkt, men ja. Men i alla fall, nej, men liksom att det är många som, det känns liksom som att, och att de klädstilen är liksom, det är på något sätt annorlunda för gamers liksom, sånt där. Jag vet inte. Jag känner att den stereotypen försvann för många år sedan, och jag förstår inte varför den fortfarande finns kvar. Jag har svårt att se varför den fortsätter att dyka upp i media och allt möjligt sånt där. Jag förstår inte. Jag vet inte. Alltså, det är ju roligt att se när folk skämtar om det liksom, snarare liksom, stereotyp, men samtidigt så blir man lite så här att, ja, men okej. kan inte bara visa en vanlig snubbe som spelar spel istället? Jag menar, precis. Det är väl inte, är det så svårt? Ja, nej, men det är en jätteintressant undersökning som någon har tagit fram, och jag kan bara säga att det, hoppa in och läs. Den heter ju då Essential Facts About Computer and Video Games Industry, och det är Entertainment Software Association som har gjort det. Vi kan nog ta och länka den på hemsidan, tror jag. Precis. Så jag tyckte det var något intressant här på slutet, just det här angående hur mycket som spenderas på spelindustrin under 2014. Det var 22,4 biljoner, vad blir det, miljarder då? Yep. Dollar. Yeah. 22 miljarder dollar. Och jag tycker det är intressant i den grafen där att det är 15,4 miljarder som är på content bara. Vilket innebär spelen då alltså. Precis. Medan det är 5,08 miljarder på hardware och 1,93 på accessories. Så det märks, det är ju då att större delen av de pengarna går till själva spelen då. Precis. Och det tycker jag, det är ju jättebra tycker jag. Ja, faktiskt. Och sen just det här med att de har längre ner även då hur man ser hur den digitala nedladdningen faktiskt har ökat från år till år faktiskt. Det är tydligt. Och då är det bara på 5 år. Den är ju majoriteten nu, var den 2014 då, som är senaste statistiken. Precis. Där 52% digitalt och 48% fysiskt. Mm. Men där har vi det i alla fall. Som sagt, ta en titt på vår hemsida www.nordlivpodcast.se så kan ni kunna surfa in och ta en titt själva på all annan stat som finns på den här. Vi fortsätter och ska se, vi hade väl en nyhet till. Star Ocean 5 annonsat för PS4 och PS3. Precis. Jag tror inte de hade något datum, men nej. Men det kommer, det är så mycket, jag har sett så mycket om det. Jag har spelat tvåan. Jag tror jag klarat typ första CD-skivan av tvåan kanske. Mm. Jag är inte säker. Jag tror jag lyckades hitta en rom av ettan någon gång för jättelänge sedan och spelade typ 5 minuter. Men den var på japanska så det var jättesvårt. Okay. Jag har aldrig kört trean faktiskt, men fyran har jag kört emot. Heter den Last Hope eller något där. Och den är ju en så här prequel. Den utspelar sig typ precis när människor har lämnat jorden liksom efter krig och allt möjligt. Så jag spelade det i typ jag spelade kanske en timme eller två av det spelet. Mm. Problemet var det att jag körde på en så här jätteliten TV och jag kunde inte se spelet. För att framerate i spelet var så pass hög och TV:n klarade inte riktigt av det eller konvejade den informationen till mig. Så att, och sen så körde jag det aldrig igen när jag hade en stor skärm av någon anledning. Mm. Jag spelade en massa andra spel. Dragon Age Origins kom så att jag kunde inte. Men så att jag ska nog skaffa det spelet igen och spela det, men mitt största jag vill inte vara klar, jag vill inte klaga direkt, men jag känner att jag vill säga det här faktiskt. För att de har sagt då att femman ska utspela sig mellan Star Ocean 2 och Star Ocean 3. Och jag har ett litet klag, jag har en liten piv med det här har jag. Jag kan förstå att de ville göra en prequel. Okej, fyran, det är en prequel då. Den utspelas innan det där. Men varför slänger de in ett spel emellan två andra spel? Varför kan de inte bara ha ett spel som utspelar sig efter trean istället? Alltså, det är en sån här liten nitpicking grej är det, men alltså, så spelorden är alltså, om du ska spela spelen då i kronologisk ordning, är alltså 4, 1, 2, 5 och 3. Oh. Det är ju bra. Fast å andra sidan, den här Star Ocean 3, den heter ju Star Ocean Blue Sphere. Och det finns ytterligare titlar som inte, de har ingen siffra i namn utöver ettan och tvåan då. Jo, fast jag tror att Game Boy Color kom trean till också, så jag vet inte hur många som körde den. Men ja, fast det var ju inte trean tror jag inte. Jo, den kom till Game Boy Color. Oh my god, vilken nostalgi. Wow. Game måste... Boy Color. Ja, oh, jösses. Ja, det kan vi skippa nu. Men visst. Ja, nej, men å andra sidan, de har ju inte utannonserat kanske. Det kanske kommer med ett annat namn sen. Och det oftast för min del känns det bättre om de har typ Star Ocean Balls. Nej, jag vet inte. Alltså, något namn. Vilket manligt namn. Vad heter det här? Star Ocean Balls Edition. Balls Edition. Ja, nej, men, Jag hittade en artikel på engelska där den faktiskt heter Integrity. Okej. Okay. Den heter Star Ocean Integrity and Faithlessness. Okej. Okay. Japanerna håller på igen där, hör jag. Ja, ja precis. Jag vet inte. På gott och ont. Ja, men det är ju lika kul som när man kollar på typ anime så är det typ så här, det jag heter på Steam liksom, det är typ ett tyskt namn väldigt felstavat. Mm. För det ska typ vara, de stavade med ett E, men jag vägrar stava det, så det ska ju heta Meyer, inte Meyer. Ja, okej. Okay. Så det är liksom bara good work Germany and Japan combined. Det är liksom bara, det är liksom bara sluta översätt. Det brukar ofta vara engelska subtitles som är jättekonstiga, men det vinner japanerna där igen. Ja, det är alltså bra jobbat. Ja. Alltså 1, 2, 3 och sen vad är det, The Last Hope, och sen Integrity and Faithlessness. Alltså ja, okej. Okay. Har de kan det är japaner. Ja. De säger vi fördomsfullt. Nej men alltså, titlar och ordning och så, det ibland så gör de som de vill helt enkelt, och då är det så. Då blir det lite fel. Ja, jag menar, jag säger inte att jag eller väldigt att, rätt kanske. Alltså, har jag möjlighet så kommer jag säkert spela spelet, men alltså så det är inte det. Så mycket klagar jag inte. Det är mest bara att jag tycker det är lite onödigt bara. Ja, jag som sitter med en PS4 tänker jag, men det kanske kommer ett spel som kanske passar mig. Det kan bli kul och intressant, lite rollspel. Det är bra. Det är bra. Ja, men hur många JRPG har du spelat? Bra fråga du. Ja. Vilket var det senaste JRPG du spelade? Åh, herregud. Ja, är det mer än 10 år? Nej, men alltså, om vi säger så här, JRPG tillhör ju 80-talet och 90-talet. Sen så rör man ju inte det ännu mer. Så enkelt är det. Sen går man över till riktiga RPG:n som typ BioWare-serien, alltså BioWares spel. Ja, jag kan hålla. Alla er som inte håller med mig har all rätt att maila in på info@nordlivpodcast.se. Det är inte att jag fiskar efter att ni ska göra det, men ni får gärna göra det. Eller så kan ni bara skicka dem direkt till Fredrik@nordlivpodcast.se. Det kan ni också göra. Om du bara har personliga klagomål som inte vi andra ser. Men skulle inte, är inte Star Ocean mer, det är inte turordningsbaserade fighter på det här? Jag kommer inte ihåg hur det var. För Danny sa att det var mer realtid. Jag kommer inte ihåg hur det var i fyran, men i tvåan i alla fall så det är realtid, men samtidigt inte, du hamnar i en liten bubbla så att säga, men du kan springa omkring och slå liksom, så kan du göra. Okay. Du hamnar i ett litet area som du kan spela. Är det typ som Ni no Kuni kanske då? Det körde faktiskt. Jag har aldrig spelat det. Där blir en pausat och så hamnar man i en liten plats där man har sin gubbe och kan springa runt i och göra sina attacker liksom. Ja, precis. Ja, men det är så. Det är så det är. Ja. Så det är, jag vet inte om det är random battles, men jag tror att det är så här man ser fienderna på kartan, men när man springer in i den så får man... Okay. Ja, det ska bli intressant battles, oavsett. Vi får höra lite mer när vi vet mer om det. Jag såg lite screenshots, så det såg väl nice ut, men typisk JRPG-styrk nu för tiden. Men då så. Vi har inget mer på spelnyheter, utan vi hoppar vidare till veckans spel. Och då blir det lite intressant den här veckan, för tyvärr så har vi ju då Lotta som till exempel är sjuk då, och Max kan inte vara med. Och det gör att lämnar lilla mig som har spelat det här, för jag antar att ni två tyvärr inte har riktigt haft möjlighet att spela det. Jag har inte råd att köpa spel just nu. Okej. Så att jag har inte kunnat köpa spelet. Och samtidigt, jag kollade på 15 minuter av en 30 minuters gameplay-video som var typ bara snack om hur dåligt spelet var. Så jag kände att jag ville inte köpa spelet. Nu ska vi inte spoila något här, men vi kan hoppa in på vad jag tycker och tänker om spelet. Okej. Ja, visst. Det här är världens bästa spel. Ja, okay. Tack. Slipping away from the... Eller är det det? Sword of the Stars 2 heter det här spelet som är veckans spel. Du väljer en galax och däribland 7 raser har du att välja mellan. Varje ras är unik på det sättet den rör sig runt på kartan och vilka strategiska styrkor den har då. Och det kan vara allt från att man rör sig snabbare med sina rymdskepp, men att man är specialiserad på handel och annat. Spelet i sig är turbaserat när du är i den här galaxvyn, men när du kommer in i striderna så är det mer realtid. Och det tror jag har gjort lite för att få dynamik i striden och så. Det här är ju ett 4X-spel, så likheterna med exempelvis Civilization finns där. Men det har ingen direkt story, inte för att det kanske är därför man kör 4X-spel, men där det har däremot att du kan bygga dina egna rymdskepp. Det tycker jag kan vara ganska kul faktiskt. Det är någorlunda fint ändå för att vara ett spel som kom för, ja, när kom det? Antal år sedan i alla fall. 4 år sedan kanske. Runt 2011 har jag för mig, men jag är inte helt säker på det. De här olika raserna, de är ganska distinkta ändå. Och har säregna stilar och variation på rymdskepp och så vidare. Och sen så har du precis som i Civ då olika forskningsämnen som du kan forska fram till och så. Och där har du en hel drös med saker. Tyvärr så är det jävligt buggigt. Första gången jag startade upp det, då var det en jävla mega fel hoppa ur. Andra gången jag startade upp det, då kunde jag spela en kvart. Och sen skulle jag gå iväg från datorn när jag kom tillbaka, då var inte spelet kvar. What? Ja, då hade han hoppat ur det alltså. Inte någon felmeddelande något, han bara hoppa ur. Jättebra. Okay. I spelet i sig finns en hel del buggar också och konstiga ljud och annat som håller på. Inlärningskurvan på det här spelet är väldigt, väldigt brant. Och det är på grund av att det finns ingen tutorial. Inte som jag kan hitta. Och det kan kanske vara förståeligt att jag inte hittar. För man hittar inte ett skit i menyerna och det finns ingen förklaring på någonting. Du liksom bara startar upp och sen så, ja, här har du en galax, försvara dig. Va? Va? Var? Ja, glöm inte att bygga dina flottar med rymdskepp också. Okej, okay. Och så ska du utforska också. Men se till att det inte kommer rymdvarelser samtidigt och har ihjäl din hemvärld. För då dör du och förlorar och så händer det där. Men det är som sagt väldigt plottrigt och inte alls intuitivt för 5 öre. Där Civ 5 på samma kriterier egentligen bygger upp en värld och en enkelhet från start, så har de onödigt mycket krux som gör att man för det första buggar ju ur som sagt, men sen när du väl kör det, då vet du inte vad du ska göra och sen buggar du ut i alla fall, så du kvittar ju ens så startat. Jag kan säga, ni ska inte lägga ner pengar på det här. Får ni det gratis så fine. Har ni... Är det ditt... Escape Dead Island det här eller? Nej. Ja. Jag säger så här, jag till skillnad från Danny kommer aldrig köra det här igen. Det här är helt klart inte en rekommendation från Nördliv. Får ni det gratis så fine, testa det. Och då menar jag att testa det på grund av att se, klara er dator och hålla det här igång mer än 40 minuter, då kanske ni kan få ut något av det. För oss andra som kanske har en dator som är lite så här hiphop ibland. Hip-hop, rap, yo. Nej. Wow. Om den buggar ur. Det buggar ur ofta. Om ni känner att ni har problem med många andra spel, förmodligen kanske det händer igen. Ni har konflikter med programvara och allt möjligt skit som ligger. Skit i det här spelet. Det är inte ens värt det på rea. Som sagt, enbart gratis. Annars, eller knappt ens gratis faktiskt. Nu när jag tänker efter. Så köp inte det här. Och det är helt klart inte en rekommendation från Nördliv. Så, där har ni det. fick ni höra lite. Det var kul där ibland och mini-ranta. Jag kunde ha gått in betydligt djupare här, men jag känner att jag vill inte ge det här tillräckligt mycket tid, för det finns så många andra spel som man faktiskt kan ge mer tid på. Så du menar till och med här... Escape Dead Island faktiskt. Så du menar alltså på att det här spelet är så dåligt att det inte ens är värt att prata om det inne i podcasten? Precis. Så man slösar alltså livsutrymme när man pratar om det, eller så ord. Och det blir liksom trippel adderat om du faktiskt tar och spelar också. Jag är nog glad att jag inte tittade klart på den 30 minuters videon. Ja. Alltså om vi säger så här, i grund och botten, det har mycket saker på pappret som jag tycker det här skulle kunna bli något, men det finns så många andra rymd 4X-spel som gör det här fungerande och bättre. Så Endless Space, det är gratis den här helgen. Hoppa in och kör där. Jag har inte ens kört det och jag kan säga att det är klart bättre. Ja, alltså, det måste ju vara en tagline också. Ja, men där har vi i alla fall veckans spel, Sword of Stars. Nästa veckans spel är gratisspelet World of Tanks. Så då blir det lite så här ut och skjuta varandra. Vi ska se om vi kan få till lite online tjosan fräsan så att ni alla kan vara med och spela lite. Jag hoppas det. Som sagt, World of Tanks nästa vecka. Men med det sagt... Det är inte ett gratis spel då? Jo. Det är det. Det är det. Okay, yep. Jag ska inte säga vad jag tycker om det, men... Det kan du få spara på till en annat avsnitt. Ja, jag vet. Men ja, det är gratis. Mm. Okej. Okay. Där har vi det i alla fall. Sword of Stars 2, Enhanced Edition. Och jag kan ju säga att jag fick en bundle med både ettan och tvåan. Och varför ska jag ens köra ettan? Jag har ingen aning. Tydligen är ettan bättre i alla fall. Jaha, det var som Fabian. Ja. Nu hoppar vi till veckans diskussion. Det här, man ska ha en jingle som kommer in. Kan jag bara flika in här att jag hittade jag, det var så här, jag mens du pratade så smög jag in på Facebook. Okay. Och kollade, jag hittade en, och det var någon som hade postat Mass Effect 4 detaljer här. Det är rumor hittills, men det är alltså tydligen någon som påstår att de har fått tillgång till lite Mass Effect 4-information här. Och, jaha. Alltså det jag läser här är ju alltså, ändå. Det, tydligen så ska det utspela sig i Andromeda-galaxen. Långt in i framtiden. Ja, men då så. Så att det, alltså, jag bara såg det nu och jag länkade nyheten till er, men okay. Men alltså det, alltså jag sitter och läser den och känner att inte för att jag lyssnade på vad du sa också. Jag var bara så direkt intresserad av vad det här är för någonting, men det som jag läser här, om det är så, om det är sant, om ens hälften av det här är sant, så är jag mer hypad för Mass Effect 4 nu än vad jag varit tidigare. Ja. För då har jag inte varit hypad för allting som kommer ut så här tidigt. Jag är någorlunda skeptisk mot, måste jag säga. Jo, men de säger det att det är rumor only, men det som de säger är väldigt intressant i alla fall. Man får ta det med en nypa salt. Ja. Eller en skottkärra med salt. Ja, precis, men som sagt, om ens en hälften av det här är sant liksom, så är jag betydligt mer hypad för Mass Effect 4 nu än vad jag var innan. Då är jag inte var hypad alls efter trean alltså. Ja. Men med det sagt, angående just Mass Effect, så gör vi en liten segue över till veckans diskussion, som är spel till tv-serie film, eller film tv-serie till spel, bra eller dåligt? Ja, vad ska man säga? Jag tycker det är bra så länge det görs bra. Om de har, och det har de ju, alla som utvecklar en film eller tar fram film eller tv-serie har väl, hoppas jag, aspirationer av att göra det bra. Frågan är, behövs det göras på allting? Nu har ju uppenbarligen, som vi ser i den här surveyn som vi läste förut, så är ju spelindustrin ingenting man bara smusslar under mattan med. Det är en enorm industri som ligger i par med filmindustrin i sig. Så varför inte utnyttja många titlar? Det jag skulle vilja veta egentligen, om ni nu kanske finns spel som kommer, eller filmer som kommer på spel som ni redan känner det här skulle vilja se, men om det finns några spel som ni känner, det här skulle jag vilja se göra som film. Finns det några som ni tänker på rak arm? Alltså, det enda jag kan komma på är att jag vet inte, det finns redan för min del, kändes det som, så att alltså det skulle vara jätteintressant att säga. Jag gillar Resident Evil och sånt där. Det har jag alltid tyckt var jättenice, både liksom så här spel och film och så. Men jag ser verkligen fram emot hur de kommer göra Assassin's Creed. Det låter ganska kul hur det kommer bli. Om det blir något sånt där, att det blir bättre än Prince of Persia eller något sånt där, det skulle vara skitkul om det faktiskt blev det. Det hade varit nice faktiskt, så på rak arm. Prince of Persia, intressant fakta. Det är den mest inkomstbringande spel till filmen som har gjorts. Är det? Ja. Oj. Det säger en hel del. Det gör det faktiskt. Ja. Men jag tror att Assassin's Creed hade varit ganska coolt. Bara liksom hela den här storyn med... Kan jag bara påpeka att det är möjligtvis ett roligt fisk på grund av att det var Jake Gyllenhaal i huvudrollen. Ja. Det är nog mycket möjligt. Ja. Han är duktig skådis också. Alltså jag måste väl säga att jag tyckte väl att Prince of Persia Sands of Time var okej. Men... Ja. Det var lite väl överdrivet, men att det gick så bra med det, eller? Nej, alltså jag... Ja, jag blir bara ledsen. Jag blir ledsen, alltså. Men jag tänkte just, du sa Assassin's Creed där. Och jag tycker där vi ser kommandes med Assassin's Creed är ju framförallt att det verkar som någon verkligen tar det på allvar på ett annat sätt. Framförallt är det ju Mikael Fassbender som själv står bakom det till viss del. Han har ju promptat för att få göra den, eller varit delaktig i den, och även i huvudrollen. Och han är ju en fenomenal skådespelare. Så bara det gör att jag blir intresserad. Jag vet inte vad de har satt på för någon regissör och så, men den filmen ser jag faktiskt fram emot. Inte direkt Warcraft-filmen däremot. Det känns som att det kan bli en riktig bajsmacka. Men å andra sidan, man vet aldrig. Man vet aldrig. Själva grejen med Assassin's Creed-filmen är det att den är inte baserad på något av spelen. Utan det verkar, som jag läser det här, så spelar han en spansk assassin som heter Aguilar de Agororbo. Nu har jag totalt budget det namnet, men och hans nutidsdescendent som heter Michael Lynch. Så att det är alltså då en separat plott från alltså den är ju fortfarande tie-in till resten av Assassin's Creed-universumet, men det är inte så att han går tillbaka och spelar liksom Altair liksom. Precis. Eller sådär, så att han är ju inte någon av han, det är ju inte någonting som är relaterat. Bara den premissen gör att jag blir ännu mer glad för filmen faktiskt. Jag visste faktiskt inte det förrän nu. Så att nu är jag betydligt mer hypad än vad jag var för 5 minuter sedan. För det är oftast de filmer som, alltså om man ser till när de försöker göra spel, eller bara för den delen om de försöker göra spel på filmer till exempel, så är det ju som bäst när de verkligen tar ett helt annat en annan synvinkel, en annan person, en annan situation i samma universum som det blir som bäst. Som exempelvis nu med Game of Thrones från Telltale, som en helt annan familj som man bara märker av liksom i utkanten av det som händer i Game of Thrones. Just allt det här med att man tar universumet i sig och utnyttjar helheten på något sätt. Att man tar, för det där som jag ser Assassin's Creed kan faktiskt bli en riktigt bra film. För jag tycker ju att storyn i Assassin's Creed är väldigt intressant, särskilt med Desmond Miles och det här, vad som faktiskt föranligger allt som händer. Jag ska inte säga så mycket om det, men... Ja, nej, men alltså det som jag ser liksom är ju det att på grund av att Assassin's Creed-universumet är ganska stort ändå liksom, premissen är ganska simpel. Om man tittar tillbaka i tiden på vad ens förfäder hade för sig liksom, och vad de gjorde liksom, genom en spelmaskin typ, om man vill vara väldigt simplistisk. Men jag menar, det behöver inte alltid vara samma personer liksom. Det har de ju visat nu med Assassin's Creed 4 och Unity liksom. Precis. Att det är inte, nu när Animus liksom funkar för alla i stort sett, så kan ju vem som helst göra det i stort sett. Så att jag känner att jag gillar ändå den idén att de inte, det är mer en tie-in snarare än en adaption. Jag kan faktiskt få lite Marvel vibbar av det här på det här sättet, att som i Marvel när de bygger upp hela sitt universum, så de kan ha olika personer som finns på olika platser och de tajar in per lår eller bara per namn och så vidare. Men på det sättet binds allting ihop, och jag kan tänka mig faktiskt se framför mig Assassin's Creed 2-3, alltså som filmer då komma, där det är en helt annan huvudrollsinnehavare och person, och att det funkar. Det är några få filmserier då som, eller spel till film, som jag kan faktiskt tänka mig kommer funka då. Det enda som jag oroar mig över är att de kommer försöka göra att de kommer försöka ändra grejer som är etablerade redan. Alltså i spelen. Saker som finns i spelen och sånt där som är redan etablerade, att de försöker ändra lite av loren för att de tycker att det passar bättre i film liksom. Håller de sig till det som redan är etablerat canon för Assassin's Creed och bara bygger på det istället, då kan det här bli skitbra. Och då kan jag se att ja, de kan göra fler filmer med flera sådana stories där det är liksom separat från spelen men ändå utspelar sig inom samma universum, inom samma canon liksom. Precis som serietidningarna och böckerna och sånt gör. Att det är bara ytterligare en facet liksom för att visa upp Assassin's Creed-universumet liksom. Snarare än som Resident Evil och de där som faktiskt tar över det universumet och gör det sitt eget på ett sätt liksom. Att de hittar på egna regler och grejer och sånt, snarare än att arbeta med det som redan är etablerat. Eller Sands of Time till exempel, där är det ju bara en adaption av tv-spelet liksom. Och där har de ju ändrat jättemycket grejer till exempel. Så där får man ju, så länge de inte gör sånt, så länge de faktiskt håller sig till de ramar som spelen redan och böckerna och serietidningarna har satt upp, så kan Assassin's Creed bli en av de absolut bästa spelfilmerna någonsin. Kan det bli. Tycker jag i alla fall. Däremot är jag lite orolig över att det kommer sista där. Det är 4 stycken spelfilmer i 2016 som har ett release date. Och sen är det typ 3 stycken till som är annonserade för 2016. Bara. Säga, det jag kollar på, och jag antar att du kollar på det också, är ju ändå Wikipedia, och det är ju to be confirmed, och det är ju inte riktigt satt i sten att de ens blir av, många av de här. Men de är utsatta ändå just nu. Till dags dato finns de i alla fall uppsatta. Men om man tittar på Warcraft, Uncharted, Angry Birds och Assassin's Creed, alla har release datum, alltså ner till dagen för när de blir releasade. Så det innebär ju att de kommer ju då antagligen. Ja. Uncharted är lite on the fence över om jag kommer gilla eller inte. Warcraft har jag absolut inget personligt intresse i. Angry Birds, ja, alltså det säger sig själv, känner jag. Ja, det gör det, seriöst. Men sen de andra 3 som är annonserade för 2016 bara, de har bara året där, och det betyder ju ingenting egentligen. Metal Gear Solid, vilket jag har inget personligt intresse i, men ja, det kan vara intressant kanske. Sly Cooper, vilket jag inte vet vad det är för någonting ens. En plattformare. Och Sonic the Hedgehog. Vilket jag, okej, okay, ja, det kan väl vara intressant. Ja, för Mario-filmen blir ju så bra där 93. Ja, eller hur? Nu är det dags för Sonic. Jo, vi har förvisso det. Men det blir ju en barnfilm, precis som Angry Birds. Problemet är ju det att jag känner att vi har fått som tur nu med alla serietidningsfilmer, alla comic book-filmer liksom, som Marvel och de som gör väldigt bra grejer. Och jag tror att, jag hoppas att de kan göra samma sak med spelen faktiskt. Men jag känner ändå att spelen behöver inte filmer. Det är min största känsla i de spelen. är ändå att de behöver ingen film. Såvida inte, alltså, spela spelen istället. Mm. Som Uncharted liksom. Om det bara är en adaption av första spelet, spela första spelet istället. Så svårt är det inte. Assassin's Creed däremot, om det är en separat story liksom, då är ju det en film värt att se. Men varför inte bara gå tillbaka och spela spelen istället? Är det... Men där är ju en bra sak faktiskt. För just den här frågan då, är det bra eller dåligt? Det kanske faktiskt är så att det är ganska onödigt. Och vi ser ju rent historiskt nu det, jag menar, säg någon film som faktiskt varit bra de senaste 20 åren. Men baserad på spel? Ja. Final Fantasy The Spirits Within. Nej, den är inte bra. Den är bra, men den är inte bra som Final Fantasy är den inte. Resident Evil tycker jag fortfarande. Den är väl okej. Vilken av dem? Tänker ettan, antagligen. Ja, ettan då alltså, eller? Ja. Kan jag bara säga att jag faktiskt gillade Doom-filmen? Det kan du ju säga. Jag tyckte den var bra. Men sen har jag aldrig spelat något av Doom-spelen heller. Så att... Men oh jag, god. Men fast det skadar jag inte så mycket. Jag vet vad liksom själva storyn i Doom-spelen är. Så men jag Doom vet, är bra. Så, att jag vet att så mycket story är ju inte i Doom överhuvudtaget. Nej, men det är, är trean för som kom med någon riktig story. Men Doom-filmen är ju baserad på trean. Den har jag för mig, är det inte det? Ja, sen att de bött ut typ vart monstren ens kommer ifrån, som är den största grejen, varför det heter ens Doom. Ja, det tycker man ju lite så här. Hmm. Men ja, som sagt, alltså, känner man till spelen så är det ju säkert det värsta dick-ripping liksom. Men som jag som aldrig spelar spelen inte har något intresse av spela dem heller direkt, så tyckte jag filmen var väldigt bra. Ja, och till skillnad från i stort sett alla andra jag någonsin har pratat med, så gillar jag sekvensen när han går in i first person i mot slutet där. Jag älskar den sekvensen, den är skitbra. Jag måste säga, det är mest liksom för att jag tycker den är så jävla bra gjort ändå. För min del ska jag nog säga att Silent Hill-filmen var den som jag tyckte gjorde sig bäst. På det sättet att den fångade tonen och den här ödesmättade liksom känslan, och man visste inte riktigt hur det skulle gå och så vidare. Den tyckte jag var bra i alla fall för en film som kommer från spelmediumet. Det, alltså jag tror att problemet ligger lite i den där, i den, hur du sa det där nu faktiskt, i många grejer. Och det var det problemet vi hade med serietidningsfilmer förut, var det att men det är ju bra för att vara en serietidningsfilm liksom. Nu, och det är det som man ska inte göra, man ska inte säga så, för det är inte det, rätt där. Precis, man vill ju kunna säga om det var en bra film bara liksom. Ja, istället för att man måste lägga till liksom, för att det var en liksom spelfilm. Precis. Så var den väl okej liksom. Hur ska vi kunna säga egentligen Silent Hill, den första, inte andra, tycker jag är faktiskt en bra film, så en gedigen, den är okej liksom. Jag har spelat något av Silent Hill-spel, men jag har hört mycket, för min polare, han har spelat alla Silent Hill typ eller något sånt där, och han är ju väldigt inne i det. Han berättar ju så mycket. Så jag kan en del av Silent Hill ändå utöver det, och jag tyckte att den var helt okej. Jag har inte sett tvåan faktiskt. Nej, det behöver du inte riktigt göra. Bara lite så här. Okay. Jag var bara förvånad över att över att han inte dog i filmen i alla fall. Men ni vet vem jag menar, antar jag. Jag vill inte säga spoiler precis. Annars, om vi ser på framtiden då, det kommer ändå en del titlar av filmer baserade på spel. Finns det någon som ni hoppas extra mycket på utöver Assassin's Creed då? Minecraft, ja, den ser jag fram emot. Alltså den... Ja, och där sjönk det. Alltså jag kan tänka mig att The Last of Us kan nog göra sig som en bra film faktiskt. Ja, just det. För att den är ju nästan som en film redan, känner jag. Och kan man få samma känslan i filmen, så kan jag nog tänka mig att det kan bli en väldigt bra film faktiskt. Tomb Raider blir det ju en reboot av. Kan de göra det till sin egna grej? Och jag måste väl faktiskt säga att Tomb Raider första filmen var inte så jättedålig faktiskt. Men det, där gjorde de ju faktiskt en grej att de baserade det inte på något av spelen direkt, utan de hade ju sin egen story direkt. Och jag känner, kan de göra det med rebooten, så då kan det ju helt enkelt, då kan det bli bra faktiskt. Jag tycker det är intressant just det att Uncharted kommer och sen kommer Tomb Raider. Eller det sägs att det ska komma. Det finns ju inget datum år ens på den. Men, nej, men jag har hört att det, de kommer göra en reboot. Precis. Jag hoppas ju att de följer lite av stilen och idéerna från den senaste Tomb Raider. Som skakade om och gjorde ordentligt på många punkter. Inte rip off rakt av såklart. Det är precis som Rob säger att de behöver hitta sin egen liksom idé i vart den ska landa på något sätt. Men jag vill se huvudsaken är ju att hon är liksom en äventyrerska i alla fall i mitten och slutet. Sen när hon kommer dit, det får väl de avgöra. Ja, Danny säger här att i chatten att vi ska ha Frogger the Movie. Frogger the Movie. Ja. Hela han är en Frogger. Men jag kan säga för min del, jag skulle gärna vilja se faktiskt Deus Ex Human Revolution. Även om jag trodde först att det bara var första Deus Ex. Men ja, Human Revolution, ja, förvisso. Jag tycker alltså, förvisso om just den här cyberpunk. Jag tycker så mycket om jag den. Jag ser väldigt mycket för, kan jag säga att jag kan se att de skulle nog kunna göra det ganska intressant. Speciellt om de fortsätter på det och gör en till uppföljare. Mm. Och sen ytterligare en som då är Deus Ex antagligen. Liksom. Mm. Så att de bygger upp mot originalet. Liksom. Precis. Men jag är mer hypad över nästa Deus Ex-spel istället. Ja, det kan man inte låta bli hypad. Jag är ganska hypad inför, jag hade hoppats verkligen. Jag har ju alltid varit en stor Metal Gear Solid-fan och så. Mm. Ja, det skulle vara jätteintressant det faktiskt, ni nämnde väl någonting om att de skulle ha, att komma någon film om det, om det. Metal Gear Solid 2016 är det. Ja, nu får man lite så Sons of Liberty här nu, känns det här nu. Så det blir liksom, kan man nästan säga sig själv skrika Snake hela tiden. Men är det inte lite som med exempelvis Last of Us och de här andra, att det är ju ett väldigt filmiskt spel. Ja. Det samma hade jag varit jätteglad om de gjorde Metro som film. Mm. 2033 och de där. De skulle vara underbart om de gjorde något som film. Ja, precis. Ja, men Last of Us tror jag också skulle vara riktigt nice för att göra som film. Det hade nog funkat väldigt, väldigt bra. Mm. Måste få med känslan bara, verkligen. Ja. Mm. Alltså, jag känner att jag läser den här listan och jag känner att några av de här är ganska löjliga, så varför ska... Som Temple Run till exempel. Ja, oh, Jesus. Cut the Rope, vet jag inte ens vad det är för något. Det är ett mobilspel också. Man har ett litet djur som har, man ska klippa av ett typ snöre bara som ska ramla i munnen på ett djur. Okej, okay, och sen har vi Mortal Kombat, en reboot på den. Behöver vi verkligen Mortal Kombat-film? Ja, det kan man undra. Och sen, de tre sista som jag tycker är väldigt löjliga här är Gran Turismo. Why? Precis, se bara på Need for Speed-filmen. Vilket praktfiasko det varit. Jag har faktiskt inte sett den, så jag vet inte. Men vänta, eller vilka av alla Need for Speed, eller här, när jag sa Need for Speed, jag tänkte på någonting helt annat. Nevermind, jag har fortsatt. Den filmen kom ju faktiskt förra året. Jag har faktiskt inte sett. Är det värt att titta på? Nej. Okej, nej. Bra. Då vet vi det. Då, Gran Turismo kan vi skita i fullständigt då. För det är, nej. Alltså, jag må älska bra bilspel. Men när de gör film på bilspel. Nej, alltså, det tror inte jag inte på. Alltså. Kan man inte bara gå och titta på en racing liksom... Alltså ett race då. Ett så här bilrace liksom. Alltså, vad heter det? Det finns ju sådana... Det vill bara kolla de här Fast and Furious istället. Där har de ju åtminstone bilar. Nej, det var det jag tänkte på. Exakt om jag tänkte på Fast and Furious. Det kändes som det var någon form av Need for Speed först. Mm. Att de har typ rippat den så entirely på Need for Speed. För det är jättemycket handlingar där som är typ exakt likadant. Mm. Ja, okej. Okay. Sen har vi då näst sista, Minecraft då. Alltså. Hur... Ja. Jag vet att de visade upp att de skulle göra någonting. Så de skulle ju göra, Telltale skulle ju göra ett Minecraft-spel. Ja, just där. Det. Och det kan, story det mode. Det är jag mer intresserad över än att ha en film på det. Vadå film? Varför är det intressant? Nej. Okej, och där har vi det. Rob säger alltså nej. För er som inte hörde så sa han nej. Och Five Nights at Freddy's. På ren svenska. Five Nights at Freddy's är det sista spelet som är på den här listan. I alla fall för västvärlden i alla fall. Och jag känner, why? Spelet, vad jag har sett av spelet så är det inte speciellt bra. Det är inte sant. De släppte 3 stycken av dem. Why? jag känner inte det, nej, värdelöst. Det känns som de kommer göra någon lågbudget skräcksplatter bara där. Ja, eller nej. Något. Why? Hälften av de här grejerna, alltså hälften av de här grejerna, why? Mm. Men, gör filmer på bra böcker istället, där ni gör bra filmer på böckerna. Nu har jag fått ventilera. Nu The Ballerur. Förlåt, jag var bara så irriterad över det. Nej, du är passionerad, det är bra, det är det man ska vara. Ja, men i alla fall, nej, men jag känner att det kan bli bra om de gör det bra. Alltså, gör de som Assassin's Creed, det kan bli bra. Jag ser fram emot Assassin's Creed. Ni kan quota mig om det. Nästa december så är jag definitivt där och tittar på filmen. Men jag vet inte om jag är där för Mass Effect riktigt. 2018-2019 som det står här. Jag vet inte riktigt om det är min... Det beror på vad jag hör om spelet. Precis. Men, and why not? Jag kommer garantera. I slutsummering, följ er gut. Det vill säga de filmer som ni kan de spel som ni kan tänka er faktiskt kan göra sig någorlunda bra som film. Ta och hjälp dem på traven genom att ta en titt på dem om och när de kommer. I övrigt, sätt er ner, spela spelen istället. Ja, precis. Ja, seriöst. Det är mycket bättre. Mycket, mycket bättre, seriöst. Yes, men där har vi i alla fall veckans diskussion angående just spel till film. Och vi hoppar vidare till lite andra nördämnen, och det ligger väl egentligen bara ett litet övrigt nördämne som har trillat in, som oj, vi känner är värt att ta upp. Oj. Nu blir det sitta upp, rätt upp i stolen här och inta defensive mode, känner jag. det är ju såklart teasern, precis. Teasern nummer 2 för The Force Unleashed kom ut. Och Unleashed, det, Awakening. Awakens. The Force Awakens, precis. Och ja, vad tycker ni? Long live the Empire. Men... Christian, om vi börjar med dig. Vad säger du om det här? Nu kommer det bli Flame War här. Okej, jag är beredd på detta nu. Ja, men du kör och sen tar vi Rob efter det. Okej, då kör vi. Nej, men alltså klart, trailern och sånt där som jag har ju kollat. Man blir ju ändå pumped som in i verkligen. Man blir verkligen så här, oh my god, där är Chewbacca, där är Han Solo och allting, och oh my god liksom så. Men det är alltså så, fast jag försöker ändå hålla mig, även om den inre nörden i mig liksom skriker jag vill se hur det här blir och så, så försöker jag ändå liksom, visst, jag är mer skeptisk, men det är mest för att det känns som att det, i och med att det är Disney som gör det och så, det känns som att det kommer bli mer shit, verkligen. Det känns inte som att det kommer bli något vidare bra. Jag vet inte, det känns inte, jag har ingen bra känsla och så, men samtidigt så hoppas jag verkligen så där, den inre nörden liksom skriker, det här måste bli bra. Det här måste bli bra ändå. Ja, de har ju mycket som hänger på den här. Innerst inne, precis, att det blir bra, men jag är skeptiskt inställd för säkerhets skull. Mm. Så det är typ det jag tycker. Så det är inte så jättenegativt. Jag tror att det är faktiskt valid point att vara skeptisk, för vi på det sättet att vi har sett rent historiskt hur det har gått med till exempel prequel-filmerna, men där var det å andra sidan vår kära George Lucas som fuckade upp. Han är ganska bra på det. Ja. Men ja, vad säger du då, Rob? Let's do this. Nej, men så elak var jag väl inte. Alltså själva grejen är ju det att jag tyckte trailern var jättebra. Det var några moment som var lite såhär okej, ja, men den hade ändå det där Star Wars-filen över det hela. Och sen såklart liksom Han Solo och Chewbacca i slutet liksom, oj, nej. Men jag känner att jag den var bättre än första trailern i alla fall, första teasern. Definitivt. Och den fick mig verkligen att bli hypad för filmen. Det, för att det, den det, som sagt, den kändes verkligen som Star Wars. Jo, den hade musiken, den hade, det var någonting i liksom den, hur den kändes liksom, som var väldigt som var väldigt då Star Wars över det hela. Men, och jag håller mig lite skeptisk såklart, ja, men jag känner att min hype börjar överväga, eller börjar överta min skepticism här lite faktiskt. Och det är väl både bra och dåligt antar jag, men samtidigt så har jag lite issue med när folk säger att men Disney kommer att förstöra det här. Och jag har pratat om det tidigare, jag är nästan säker på podcasten. Men alltså själva grejen är det, ja, Disney äger det och det är Disney som producerar skiten och kommer ge ut det, men det är ju inte de som gör filmen. Det är liksom, det är absolut inte de. Det är Lucasfilm och Bad Robot Productions, det är de som gör filmen. Så att det är likadant. Jag menar, vi har några andra filmer som de har liksom gett ut, men som det inte är de som har gjort. Jag menar, de gjorde ju John Carter, som jag tyckte var jättebra, faktiskt. De har gjort det. Ja, det är de. Jag menar, Pirates of the Caribbean är ju också utgjorda av Disney liksom, men det är inte de som har gjort själva filmen, är det ju inte. The Lone Ranger har jag inte sett, men den är... Ja, nu börjar du måla in det i ett hörn, för du tar serie efter serie av filmer som börjar typ blacka ur totalt. Men i början så var de ju bra. Ja. Det är inte deras fel att det är ju sämre direkt. Det är ju bara det. Ja, jo, det här är ju indirekt, för det är de som producerar. Det är de som lägger pengar på det. Ja, om man ska se det på det. Ja, jo, okay, men... om de inte la pengar på det, skulle vi slippa de där dåliga efterdelen. Jag känner liksom att om man tar två filmer som jag ser här direkt liksom, som jag tyckte om i alla fall, som Disney har producerat, och det är ju Sorcerer's Apprentice. Jag tyckte den var jättebra, tyckte jag. Jaha. Och jag älskar, alltså atmosfären i den filmen är jättebra, tycker jag i alla fall. Och jag skulle jättegärna vilja se en fortsättning, men det kommer ju aldrig ske tydligen. Och som sagt, John Carter liksom, jag tyckte de två filmerna är jättebra. Så att, och de är ju producerade av Disney liksom. Och jag menar, Disney äger ju Marvel också. Det är väl det största argumentet man kan komma med här. Jag menar, Disney äger ju Marvel, men Marvel-filmerna är jättebra, eller hur? Precis, men om vi går tillbaka till just själva trailern här nu, för det är där som är nyheten. Ja, men det är trailern som är, ja, men trailern är bra, är den. Jag finner intresse i det, jag tycker att det är intressant. Jag gillade Darth Vader mask, att Darth Vader mask var med det. Sen såg jag en rolig bild tidigare idag när de hade hans hela mask på ena sidan och den där masken på andra sidan, så stod det "Don't do drugs". Ja, ah, okej. Okay. Det var ganska roligt faktiskt. Men ja... Men jag kan väl säga för min del, för jag växte ju upp med Star Wars, och då är det typ, ja, ursprungstrilogin då, såklart. Men det som jag kände när jag såg den här var ju, det var ju lite som ni båda säger där, men kolla, nu i den här trailern, nu har de fått till mycket här, och jag blir väldigt intresserad av att först och främst så har du en kvinnlig huvudperson som ni känns som, och en svart kille. De har både genus och ras här som de tangerar lite här, och jag tycker det är bra, nice. Och sen just voiceovern av Luke Skywalker, med att det finns i familjen så att säga, det här som man drar. Det är bara oh my god, för mig, jag satte det här nu. Och varför jag tror betydligt mer på det här än om vår kära George Lucas faktiskt hade tagit tur med det här, för då skulle det ha blivit totalt drabbel, är ju J.J. Abrams. Star Trek 1 och 2, Into Darkness. Men Lost. Lost, första säsongerna var jättebra. Sen blev det lite... Men nu är det ju en film vi pratar om, så jag vet, det är mer rättvist för filmerna som han har gjort. Jag vet. Han, och Super 8 är också en av mina favoriter. Den är skitbra, jag älskar den filmen. Han har en Steven Spielberg-aura över honom, på det sättet att när han tar itu med något så han förkovrar sig i det, ungefär som Joss Whedon gör. Han lever i det. Precis som när han påbörjade med Star Trek, så var det var allt som det gällde liksom för honom. Han hade verkligen älskat det, även om han sa redan då att tänk om jag fick göra Star Wars. För han är egentligen en Star Wars-nörd. Och att han är en Star Wars-nörd, en intellektuell kille med bra resurser och framförallt bra i registolen gör att jag ser fram emot den här väldigt mycket. Ja, det är faktiskt sant, för jag gillar ju också, jag var ju lostnörd innan, visste ju en serie, så det känns inte sådär att jämföra, men man kan ju ändå dra upp det liksom. Men jag tycker ändå att när du säger det på det sättet, det liksom, det kan jag hoppas verkligen från mitt nördhjärta att det här blir bra. Han ligger ju bakom rent producentmässigt på Fringe och massor med bra serier som har kommit och gått. Och när han, och det är just det att när han väl tar itu med något, så är det verkligen att han går 1000% in i det. Det låter konstigt. Star Trek är bra. Trailern nice. Fick mig i alla fall att komma igång ganska rejält, och sen att jag som en gammal gubbe säger, men kolla Han Solo och Chewbacca och den här voice-overn av Luke Skywalker, fick det liksom att bindas ihop på ett helt annat sätt än det kändes i de här prequelserna som gjordes hafsigt och för långt och oregisserat och så mycket CGI så att man fick ont i näsan, tänkte jag säga. Han har dessutom en fördel, tycker jag, det är att han gör mycket effekter. Han gör riktiga effekter mycket. Det är hans. Han tycker om att göra riktiga effekter. Ni kommer inte se lens flares i den här. Vad är det för någonting förresten? En lensflare, det är när man får en sån här stor ljusskimmer över hela bilden typ. Ja, det flimrar och så. Nej, men alltså det blir en stor Mass Effect har en hel del såna faktiskt. Jaha, såna, ja, men du vet vad du menar. Ja, Star Trek har ju många såna så här, det är ett av hans trademarks. Så jag kan tänka mig att Star Wars har ju den här med sina klassiska transitions och sånt, att den måste han hålla kvar i bildspråket. Han kan inte gå ifrån det. Gör det, så då kan det bli lite make or break, känner jag. Men alltså själva grejen är det, jag har hört mycket av det här, alltså argumenten angående, alltså lite av problemet är nog, alltså jag tror att J.J. Abrams, han är både problemet och lösningen på något sätt för Star Wars. Kan bli, ja. Ja, för att just dels för att det är många som inte tycker om honom efter Star Trek. Många fans. Varför då? Det var ju skitbra. För att de inte tycker om filmerna. De tycker inte om att de tycker inte de var bra helt. Ja, enkelt. Men det är sån här ybernördar som. Ja, nej, men alltså det är många som inte gör det. Inte majoriteten såklart, men jag tror att det själva grejen är det. Jag tror att det är många som kanske inte kommer gå och se filmen just på grund av att de vet att det är han som har gjort den. Mm. Ja, men då får de ju skylla sig själva. För är man så barnslig, då får man vara utan det goda i livet. Jo, nej, det är just det. Jag säger bara det att det finns folk som inte kommer gå och se filmen just på grund av att det är han som har gjort den, även om det är en bra film. Jag tror att om du har en J.J. Abrams motståndare och sen slänger du på, kolla, Star Wars. Star Wars! Jag tror Star Wars kommer vinna lite ändå. Star Wars... Min största rädsla för den här filmen är nog att... Jag har två stycken egentligen. Och det är antingen så kommer den vara... den kommer capture känslan av originalfilmerna. Perfekt. Liksom. Samtidigt som den lägger in lite nytt, vet du. Det känns men som kanske... den kommer påbörja och få den här känslan och brygga över till någonting nytt. Men att det kanske inte är tillräckligt mycket för att liksom få in nya som tittare. Jaha. Ja, nya tittare. Mm. Men det är lite, för Star Wars gjorde det väldigt bra. Där var det ju mycket nytt och lite gammalt liksom. Och det var lite det som många av de gamla fansen snappade på liksom, att det var inte tillräckligt mycket av det gamla i liksom. Men det är en av mina rädslor, är att det är för mycket av det gamla i nya Star Wars som gör att det inte kan släppa in nya fans. Eller att det är för mycket av det nya så att gamla fans känner sig ignorerade. Mm. Sen säger så att Star Wars fans är ju bland det mest hardcore som finns. Det är typ det och Star Trek. Det är verkligen bland det mest, typ, if you fuck with this, we fuck you back. Själva grejen är det att jag känner att Star Wars-fans är nog mer hardcore än Star Trek-fans på grund av att det finns så lite material för Star Wars. Du har 6 filmer och sen ett antal böcker och några tv-spel. Det är allt. Men det är väldigt mycket serietidningar och sånt också. Jo. Men Star Trek har flera tv-serier, massor med filmer, och lite böcker här och var, men det är inte där man tittar. Så de som är Star Wars-fans, det är de som är riktigt hardcore Star Wars-fans, det är de som ger sig verkligen in och läser böckerna, serietidningarna, spelar alla spelen liksom. Det är inte bara filmerna för dem, mer än vad det är för Star Trek, där det faktiskt är större delen av deras fan. Sen var det ju lite av en bomb det här med att i och med den här filmen så kan ni ju egentligen kasta alla de där böckerna. Ni kan ju skita i de där spelen. Och tyvärr så kan man inte skita i Clone Wars, men... ja, man får leva med det. Så vitt jag förstod det som, så är det bara allting som kommer efter sexan som de slänger ut. Var det inte så? Så att typ Force Unleashed och sånt där, vi får från i canon har jag för mig. Ja, jag tror det också är icke-canon. Ja, vi får se. Men hur som haver, trailern ser intressant ut och vi får se. Vi kommer ju definitivt... jag kommer se den i alla fall när den kommer. Men om den är bra eller dålig... Det kommer vi höra efter vi har sett den. Vi får ha ett specialpoddavsnitt och helt enkelt som diskuterar filmen. Yes. Med det sagt så går vi till den sista delen, vilket är lyssnarmail. Och yes. Och då ska vi se, vi har fått lite mail. Jag kommer egentligen bara ta, jag tror jag tar ett idag, för vi har gått lite över tiden. Men vi har ett här från Tobbe. Han skriver så här: tack för er podd. Perfekt att lyssna på när man är ute och springer. Japp, sant. Även nördar springer. Smiley. Ja, precis. Bra. Jo, jag såg på er sida att ni skulle ha om spelutveckling. Roligt. Jag är nyfiken men vet inte riktigt var man ska börja. Har påbörjat tanken om att lära mig ett par gånger men lackat ur. Vore därför kul att höra om detta ämne. Jag är mest nyfiken kring kodning av grafik. Används det ofta redan gjorda motorer eller program? Vänta, vad står det? Används det oftare redan gjorda motorer eller program? Eller är det mer vanligt att med att skapa allting själv från grunden? Ja, tanken är att vi ska påbörja som sagt med en del just specifikt om spelutveckling. Och det är Lotta som kommer hålla i det. Tyvärr var det ju lite synd den här veckan att hon varit sjuk. Men det är sånt som händer. Vi siktar på nästa vecka. Huruvida det kommer handla om kodning och grafik eller det här angående motor och så. Det är jättebra att du skriver in till oss, för det kan vi, vet jag att Lotta säkert redan har läst. Och vi får se om det tas upp. Om inte så tar det säkert upp kanske framöver. Så han fortsätter skriva, det finns massor han är nyfiken på, men det är svårt att säga vad han vill veta då han inte vet vad som görs, krävs eller behövs bakom kulisserna så att säga. Men utöver det så vill han också fråga oss angående en sak. Det är mycket snack om spel. Var beredd nu, för nu behöver ni svara snart här. Men jag är nyfiken på era bästa filmer, vilka de är. Säg typ topp 3 eller något. Filmsviter är okej. Ja, men det har jag redan. Ja. Jag har redan mitt huvud. Jag kan inte. Vad har du då, Christian? Dina bästa filmer. Alltså, det är skit, det är ju typ den svåraste frågan du kan få. Det är asvårt. Men den ändras ganska hårt hela tiden, men det här är det i alla fall. Topp 3 är mina absoluta favoritfilmer. Det är, tredje är Barry Lyndon av Stanley Kubrick. Oh, tvåa coolt. Är Gudfadern och etta är Sagan om Konungens återkomst. Ja, oh, vad kul. Bra variation där. Och Barry Lyndon av alla. Många säger kanske några andra Kubrick-filmer, men... Ja, där är i alla fall från Christian. Du hade svar på tal där också. Vad kul. Du har nog läst den här, tror jag. Ja, det känns nästan lite som att jag har gjort det. Men då är frågan, Rob, har du några som du kommer så här spontant på? Ja, men det här är nog en av mina bästa. Alltså jag kan säga, jag har ingen favoritfilm. Jag har inte dem inom listan och sånt där, utan de flesta av mina filmer är lite så vad jag känner för att titta på just då. Sen finns det ju såklart filmer som är bättre än andra som jag gillar att se om. Jag menar som Tillbaka till framtiden-trilogin liksom, kan jag se hur många gånger som helst, för det är den bästa trilogin som existerar i universum och ingen kan övertala mig om någonting annat. Men jag skulle inte sätta den på min topp 3 om det skulle vara så. Jag tänker göra så här, jag delar in den i tre kategorier. Jag har en animation, en... Välkommen till Oscars. Ja, en deep meaningful film och en actionrulle. Ja, det låter bra. Det låter bra. utveckla mig. Jo, okej. Okay. På animation då så har vi Tangled, tror jag faktiskt jag gillar den. Den är bra. Jaha, så då, aha, då har vi en animation. Jag tänkte på Frozen, men jag gillar nog Tangled bättre faktiskt. Sången är bättre i Frozen, men jag gillar storyn bättre. Det är kul att du tar en så pass ny film från Disney ändå. Ja, alltså jag gillar ju de gamla Disney-filmerna också, men jag har sett Tangled många gånger och jag kan se den igen. Liksom så här. Det är en film som jag kan se flera gånger. Och sen så för en deep meaningful film liksom så här, då tar jag nog The Man from Earth faktiskt. Den är väldigt väldigt bra. Och har ni inte sett den så gå och se den. Finns jag har inte sett den. Den finns på Netflix. Ah, nice. I alla fall. Och sen för en actionrulle så ja, den är nog svårast tror jag nog. Men jag skulle nog faktiskt säga Avengers, tror jag faktiskt. Nu tar jag, nu är alla de filmer som jag säger här väldigt nya. Jag har ju filmer som jag gillar som är gamla också, som är action eller sånt där. Men jag gillar ju Die Hard liksom, och såna. Men det här är de som jag känner att jag kan se många gånger. På flera gånger så här. Men för precis. Var sjätte månad eller sånt där. Den behöver sänka liksom, sjunka in riktigt så här, när man måste tänka på den så man, det är en bra film liksom. Alla Marvel-filmer kan man ju bara se på ett rad lite popcorn och bara titta. Och Tangled jättebra, romantiskt lite så här, det är lite romantik, lite äventyr. Zachary Quinto är jättebra röstskådespelare, säger jag. Zachary Quinto. Nej, vad säger jag? Zachary Levi menar jag. Precis. Det är fel namn bara. Men i alla fall det är de som jag tycker är bra i alla fall. Ja. Sen såklart tillbaka till framtid-trilogin alla dagar. Precis. Ja, han skrev ju den då, säg topp tre eller något, så att det skulle vara tre, det kan ju egentligen vara fyra eller fem. Men damn, och vill jag också ha med. Filmsviter är okej okay också, skrev han ju så. Ja, nej men jag gillar alla filmer. Nej men bra, då blir det långt ner i halsen för dig nästa film att se på. Jaha. Ja, då, det här är ju svårt som as, särskilt för en som typ älskar att titta på film ofta och så. Och jag skulle egentligen vilja göra som du där på det sättet. Jag skulle egentligen hellre kunna säga typ tre i varje genre snarare. Men så roligt ska vi inte ha det. Det tar för lång tid. Tack så kul dock. Drama. Schindler's List står mig väldigt högt upp. Den film som jag ser då och då. Just för att reminda mig själv om hur jävligt saker och ting kan vara, men att ändå liksom någonstans finns det hopp där ute ändå. Det har jag faktiskt aldrig sett. Oh god. Se den. Det är egentligen ett enkelt tips. Sen är ju visst, det är tråkigt att säga typ Star Wars originaltrilogin och så. Jag kände att det var underförstått på något sätt. Men jag skulle vilja hoppa den och istället säga Alien 1 och 2 som är filmsvit. Det är två filmer som jag har sett extremt mycket i min uppväxt. Det tangerar nästan Star Wars. De, till skillnad från Star Wars som var, passade mig som barn, och det kommer alltid finnas med mig, men just den första Alien med klaustrofobin och den andra med mer actionbetonat gjorde enormt mycket intryck också. Så de är också bland mina bästa. Självklart är ju Star Wars det egentligen också, men det är en annan film. Nyckeln till frihet, en film som jag ser om ganska ofta. Aldrig talat som ens. Den är ju... Vad tänkte du säga? Nej, det jag tänkte säga var att den är typ högst rankad på IMDb, har jag för mig. Ja, jo, det är det nog. Den var det förut i alla fall. Det är ju Stephen King som har skrivit någon novell som han gjorde där till. Vad heter den på engelska? The Shawshank Redemption. Ja, nej, men den har jag sett. Jag visste bara inte vad den hette på svenska. Ja, men då Shawshank Redemption har jag sett. Den var bra. Så det är väl egentligen de som, om jag ska säga, håller mig till tre. Men nu vill ju inte jag hålla mig till tre. Jag säger också Terminator-trilogin. Och precis som du sa där, tillbaka till framtiden, en fenomenal filmsvit. Ja, jag låter det vara räcka där. Jag tyckte Slash bästa trilogin någonsin. Nej, det är Star Wars och Alien egentligen då, om man ska vara så. Ja, men Alien är också riktigt bra, jag håller med. Fast Star Wars är ju faktiskt en vad är det nu? Vad blir det? En sjunde. Sextologi. Ja, men han skrev filmsviter, så det räknas. Ja. Och dessutom slutligen, Guardians of the Galaxy, bästa Marvel-filmen förra året. Alltså jag känner att... Eller ja, Captain America var ju jävligt bra också förstås. Alltså jag känner att jag skulle nog nästan vilja säga alla Marvel-filmerna från Iron Man och framåt. Men bara för att säga Iron Watch, Man 2 men... var inte bra. Jag tyckte om Iron Man 2. Ja, det är kul att någon gör det. Då så. Men där i alla fall, Tobbe, där har du ett antal av våra bästa filmer. Och det är självklart så att som vi är så gillar vi ju olika filmer vid olika tillfällen. Ibland så gillar man drama, ibland känner man för komedi och ibland känner man för att titta splatterfilm. Och då om man slänger i Brain Dead eller inte, ja då är det så. Men det är svårt då. Soul of the Dead. Åh, det är också en av mina bästa. Fy fan vad bra. Jag gillar alla filmerna i Cornetto-trilogin. Jag tycker de är jättebra. Ja. Men där har vi i alla fall från Tobbe. Tack för ditt mail. Och slutligen, jag tar ändå, för det var, jag såg det var ett jäkligt litet mail i den här. Vi hade från Marcus också. Och han skrev bara där: tjejen, ni borde säga vilka format som spelen ni snackar om kommer till eller finns till. Nog inte så mycket Master Race då. PC Master Race ska man. Ja, även fast enligt den där ESA:n så var det ju 62% är PC-gamers. Ja, men det är klart, självklart. Ja, men visst, vi kan ju ta upp, och det har jag faktiskt själv funderat på, att man kanske kan avsluta med vad är det för något format som spelen finns på. Självklart. Så, men det är de mejlen som vi tar den här veckan. Och vi kan väl egentligen göra som så att vi avslutar här genom att säga att ni hittar mer information och länkar på vår hemsida nordlivpodcast.se. Där hittar ni allting såsom iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och självklart hur man hoppar in i Teamspeak. Lyssna, gilla och prenumerera på detta. Till exempel iTunes vore jättebra. Gå gärna in och ge betyg där. Och maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Det kan vara spelsnack eller spelnyheter eller övriga nördämnen som ni vill höra mer om eller som ni känner att ni vill ventilera av er bara angående. Och är det så att ni känner att Rob pratar så mycket skit eller han är världens bästa, maila in till rob@nordlivpodcast.se eller någon av oss andra, förnamn@nordlivpodcast.se. Come face me. Yes. Och än en gång, nästa veckas spel är, nu ska vi se vad det står i papperna, World of Tanks. World of Tanks. Vänta, jag ska bara gå och läsa manuset. Precis. Alltså. Men med det så säger grabbarna grus här hej då. Nej. Aldrig livet. Ha det gött allihopa. Hej då. Och så säger jag hej då också. Tack och adjö.